جهان، که هر بینایی میبیند نقش خود در آن. هر آنچه هستی بنمایی، چنانچه خود را آرایی، چه زشت و چه زیبا آینه دار خویشم. چو زر در دنیا سرگرم دیده زیبا که یاید، که عالم جون آینه هر آنچه هستی به نماید. گر گرز پیشانی بکشایی، به چشم دل زیبا می آیی. گرز پیشانی بکشایی، به چشم دل زیبا می آیی. گرز پیشانی بکشایی، به چشم دل زیبا می آیی. دید زیبا که یاید، که عالم جون آینه هر آنچه هستی بنماید. گرز پیشانی بکشایی، به چشم دل زیبا بیایی. گرز پیشانی بکشایی، به چشم دل زیبا بیایی. گرز پیشانی بکشایی، به چشم دل زیبا بیایی. اشتیاق تو جانم، اشتیاق تو جانم، به لب رسید کجایی؟ چه باشد در رخ خوبت بدین شکست نمایی؟ منم کنون و یکی جان، منم کنون و یکی جان، بیا که بر تو فشانم. نشان دارد از آینه جمال جهان که هر بینایی میبیند نقش خود در آن هر آنچه هستی بنمایی چنانچه خود را گره به پیشانی بگشایی به چشم در زیبا می آیی.